történészként nekem harcolnom kéne a nosztalgia ellen, azért nagyon sokszor kerít hatalmába egy nosztalgikus érzét, amikor újra és újra előveszem mostanság a Beloved együttesnek a Sweet Harmony című számát, azt hiszem 1993-ban volt sláger egy emlékezetes klippel, és az a szám, hogy a Sweet Harmony, az annyira visszaadja pont ezt a Francis Fukuyama-i történelem végét. Az, hogy megnyertük a történelmet. A történelem véget ért. Lehetnek még háborúk, lehetnek még konfliktusok, de hogy az valahogy már a múlt tartozéka, és egyre kevesebb lesz belőle. De erre utal a szövege is, mert ott így mesztelen emberek ülnek térden, csajok, fiúk, és így a Let's Come Together-nél sose arra gondoltam, hogy leomlott a berlini fa, hanem arra, hogy amikor a klipnek vége van, leoltják a villanyt, és egymásnak esnek. Igen, de abban kifejeződött valami. Abban kifejeződött az, hogy megsemmisült minden, ami elválaszt minket, ami az embert az embertől elválasztja, és már semmi nem akadályozza az embert, hogy az emberbe olvadjon. És ez, ennek volt egy mámora, volt egy exázisa, és ez a szám nagyon jól kifejezte, és valamikor 93 táján lehetett nagyjából a csúcson a civilizáció, kulturálisan is, politikailag, gazdaságilag, jóformán, minden létező szempontból. Hát, ha csak a politikát nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok olyan erőfölénnyel rendelkezett, amilyennel utoljára a Római Birodalom. Tényleg, ez egy unilaterális világ volt, ahol megengedhették azt, hogy ugye ott van Boris Jelcin, Clintonnak a nagybarátja, és Clinton röhögve, ugye röhög, hogy mellette a totál részeg Jelcin illeg-billeg, és a Clinton ugye megtámogatja, de hát az Egyesült Államok egyébként ugye kiáll Oroszország mellett, és ott van mondjuk Kína, és szorgalmazzák azt, hogy Kínát bevegyék ugye a WTO-ba, mert úgyse kell Kínát ott tartani, ez egy liberális világrend, egységes piacban gondolkodunk, ha közösen kereskedünk, akkor nem lett belőle semmi probléma. Tényleg azt gondolták, hogy minden létező ideológia a Coca-Cola-ban feloldható. Az iszlámról is ezt gondolták. És nem sokkal később, ugye 92-es a Fukuyamának már a könyvi formált a történelmi vége című munkája, 1995-ben jelenik meg aztán a Samuel P. Huntingtonnak a Civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című könyve. És abban van benne az a kép, hogy képzeljük el azt, hogy valahol most is a Közel-Keleten, ugye arab srácok farmerban Coca-Colát isznak, amerikai repzenét hallgatnak, és közben egy bombát készítenek elő, amivel egy amerikai repülőgépet akarnak felrobbantani. És ez akkor egy nagyon botrányos kijelentés volt. Mennyire a Huntingtonnak lett igaza ebben a vitában? Tudod, és az egész világ őrjöngve akarta hinni a Fukuyama igazát. Hát itt a Sweet Harmony-on próbáltuk meg pörögni. Hittük azt, hogy a szeretkedni háborúz programja azért realitássá válhat. Vannak még, akik háborúzni akarnak, de jönnek a B2-esek Missouri államból, és kibombázzák. Igen, és rájönnek, és végül rájönnek arra, hogy inkább kefélni kéne. Igen. Az Anna Kareninára hivatkozva mondtad ezt, hogy a boldogság unalmas? Igen, hogy a boldogság unalmas, ezt Tolstoj ezt írja benne. A boldog családok egyformák, míg a boldogtalan családok mind-mind-mind sajátosan rájuk jellemző módon boldogtalanok, tehát mind-mind Különböző, mindegyik különleges, igen, mert két egyforma trauma nincs, de a boldogság mintázata az nagyon hasonlít. De ez egy nagyon pusztító mondat. Nyilván a dráma része, tehát hogy ez csak egy eszköz ahhoz, hogy utána kifejtsd, vagy bemutasd, hogy mi tartozik ehhez, de valójában az unalom az a gyűlöletnek egy formája. Az egy dű, az, hogy utálod azt, hogy a dolgok valahogy vannak, hogy téged nem szolgál ki a valóság egy szórakoztató élménnyel. Ez egyfajta elégedetlensége annak, hogy nem élménygazdag a te környezeted, mert szerinted neked több jár. Tudod, mi az unalom? A trauma emlékének az elmosódása. Ez az unalom valójában. Tudod, mi kell a boldogsághoz? Az kell, hogy még emlékezz arra, hogy milyen volt, amikor rossz volt. És amikor elfelejted, hogy milyen volt, amikor rossz volt, akkor a boldogságot felváltja az unalom, és akkor aztán elkezdesz játszani a tűzzel, és megidézed újra a rémet. Én azt gondolom, hogy már abban az időben is, amikor éppen azt mondja valaki, hogy a boldogság unalmas, nem ő a boldog, hanem mások boldogok, és ő unja mások boldogságát, és ez egy irigység. Tehát itt egyszerre a gyűlölet, meg a kapzsiság, vagy egy ilyen sokatakarás az, ami összeroppantja ezt az egészet, de igaza van a macska a forró bádok tetőnek, ahogy a generációkról generációra egyre romlik az elért jóléthez fűződő viszony, meg annak az értékelése, és igazam van nekem is, amikor egyszer kifejtettem itt, hogy oké, hogy elköltözöl a családoddal Svájcba, Amerikába, nem tudom, hogy neked nagyon jó lesz, mert emlékszel, hogy honnan jöttél, de a gyereked ott az utolsó osztályban fog, már mint társadalmi osztályban lesz a bevándorlónak az egyik gyereke. Érted? Te, valójában az éli meg az egésznek az előnyét, aki belsőleg is, tehát így relatív előnyét, aki elköltözött, az, aki már ott született, és te úgy gondolsz, hogy jaj, a gyerekemet most ide kijuttattam a nagy szabad világban, és neki tényleg egy elég jó élete lesz az otthon maradottakhoz képest, de hogy azt ő belülről érzékelie, amíg el nem megy traumatizálni magát azzal, hogy honnan jött, addig számára láthatatlan lesz. Ő csak utálni fog téged, hogy miért ilyen helyen született, hogy miért ilyen szegény az apja vagy az anyja, hogy miért nem kapott annyit, mint a többiek. Hogy miért ilyen cikik a szülei a szalagavaton. Erik Habsbawmnak, a nagy marxista történésznek a Szélsőségek kora című 20. század történeti összefoglalásában van egy mondat, ezzel fejeződik be, 1994-ben jelent meg a könyv, az a fejez be Habsbawm, hogy a világunkat egyszerre fenyegeti a robbanás és az összeroppanás. És akkor egy ilyen kijelentést egy ilyen vénmarxista különc kijelentésének tartottak gyakorlatilag most egy nagyon ugye, leegyszerűsítve, hiszen egy utópiában éltünk. És hogy mennyire Habsbawmnak lett igaza, egyre többször érezhetjük azt, hogy tényleg a világunkban most itt egyszerre van jelen a robbanás, az összeroppanás fenyegetésként. Információs és népességrobbanás, és nem tudom. És identitás összeroppanás. Igen. Miután a nyugat-oroszországi Penza városában a regionális duma egyik képviselője bírálta a helyi iskola igazgatóját, amiért nem kíván emléktáblát elhelyezni egy háborúban elesett végzős diáknak, Alexander Basenko, a város polgármestere azt javasolta, hogy más szemszögből is nézzük meg a helyzetet. Basenko elmondta, hogy amúgy a legnagyobb tisztelettel viseltetik a különleges katonai művelet résztvevői iránt, de felvetette, hogy a nagyszámú emléktábla negatív hatása lehet a gyerekek pszichiére. Megjegyezte, hogy az iskolák elsősorban oktatási intézmények, ahol tanulnak egészen kicsik, 7 évesek is. Ám az ott tanuló végzősök már részt vesznek a háborúban, és többen életüket is vesztették. Basenko szerint ez nem arról szól, hogy nemet mondunk. Időt kérünk, egyrészt azért, hogy tisztelegjünk az elhunytak emléke előtt. Másrészt azért, hogy mégse hozzunk létre egyfajta nekropoliszokat az iskolai épületekben. Basenko hozzátette, hogy fontos lenne a gyerekek hazafias nevelésén dolgozni, hogy a hadsereg bemenjenek, és azt mondta, hogy majd a győzelem után lesz idő emléktáblát állítani az elhunytak tiszteletére. Szegény igazgató bácsi, magyarázkodnia kell, hogy mentse az életét, meg a családjának az életét. Nem, tehát nem, Oroszország nem az a hely, ahol ilyen pacifista szólamokkal nagy sikert lehet elérni, leginkább csak összenovicsokozhatod vele az alsónadrágodat. Én azt képzelem el, most kár, hogy ezzel kezdem, mert amúgy ebben az ügyben se tudnám egy perc alatt, hogy melyik fél nyakába ugorjak egyet érteni. Minden esetre sok minden észrevehető benne. Először is, hogy amúgy a táblán múlik-e a gyerekek pszichéje egy háborús helyzetben, hogyha tábla nincs, akkor a háborús környezet sincs, tehát nem szivárog a pszichéjükbe az, amiben élnek. Másrészt meg, hogy emléktábla-e az a háború alatt, nem propaganda eszköze. De mégsem ezekkel indítottam volna, hanem hogy itt a Korvináruház inverze épül majd meg. Ugye a Korvináruház, amit most már látsz a Blahán, hogy egy elég vagány épület. Az volt a Nemzeti Színház. Nem hiszem. Az volt a Nemzeti Színház. A Nemzeti Színházat felrobbantották, hogy a Blaha Lujza téren a metro megállót megépítsék. Aha, tehát az nem a Nemzeti Színház. Nem, és szerintem odébb is volt az általunk ismert Blaha Lujza térnél, de mint megálló, ahhoz állt a akkor mi volt az az épület az előtt, hogy bevonták azzal alumíniummal? Tudod? Mert az ott volt, az az épület, ami most ott áll a Blahán, az ott volt az alumínium borítás mögött. Az régebben nem szintén áruház volt? Én úgy tudtam, hogy az volt a színház. Én nem. Azt felrobbantották. Lehet, hogy 1926-ban ebben a formájában nyílt meg a Corvin áruház, csak aztán gondolom, hogy az 50-es években, vagy a 60-as elején konzervdobozt csináltak belőle. Minden esetre belül egy közel márvány épület, egy elég vagány, ilyen art deco-ba hajló, sose tudtam, hogy olyan, ezerszer jártam benne, és én soha nem gondoltam, hogy ott létezik egy ilyen jól kinéző épület az alatt, a rusnyaság alatt. Na és most... ahhoz, hogy egy ilyen szép épület legyen Budapesten, ahhoz le kell bontani róla a fémborítást, mert építeni ilyet ma már nem hajlandóak. Semmi pénzért. Meg hiszen nem ezek, is szokott sikerülni. Hiszen elrontják az arányokat, az összes díszítő elemet lespórolják, mert anélkül is jól fog hol kinézni. Hol épül téglából épület? Gyerek, hol épül téglából épület? Csak üvegből és acélból hajlandóak ma már építkezni a városban, hogy szétverjék az építészetét annak a városnak, ami az osztrák-magyar monarchiában épült. Vagy ugye a szkopjai neoklasszicizmus szellemében ugye vasbetonban építik föl ezeket az épületeket, és még a nerépítészete leginkább erre a szkopjai neoklasszicizmus. Igen, ők szerelmesek a betonba. De... Az Inverse Corvin áruház viszont úgy jön létre ebből az iskolából, ahogy itt úgy fejezik be, hogy majd a győzelem után lesz idő emléktáblát állítani az elhunytak tiszteletére, hogy ahogy én elképzelek egy ilyen orosz iskolát, az most néz ki úgy, mint egy alumínium doboz, és amikor elég sok márványtábla van rajta, akkor fog úgy kinézni, mint az 1915-ben átadott Corvin áruház. Tehát, hogy nem ez az egy diákjuk fog meghalni ebben a harcban, sőt, valószínűleg nem is ő az első. 100 000-et meghaladó emberről beszélünk. Ez tényleg, én sose felejtem meg 2022. február 24-ét. Már előtte hétfőn azért gyanús volt, amikor ugye Putyin elismerte a kikiáltott ilyen bábköztársaságokat, legitimként akkor egy olyan beszédet mondott, hogy az egy Dürrenmatt darabba illett volna, de aztán, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, hát én biztos voltam abban, hogy az én életemben nem fog olyan bekövetkezni, hogy egy 140 milliós ország megtámad egy 40 milliósat. Tehát, hogy a történelemből levontunk bizonyos tanulságokat, és nem fogjuk ezeket megismételni. Tehát megint csak ugye Hegelnek lett az igaza, hogy a történelem egyetlen tanulsága, hogy az emberek semmit se tanulnak belőle. A gyerekeknek túl demoralizáló lenne tudni, hogy azért nőnek fel, hogy meghalljanak, vagy az a demoralizáló, hogy éppen csak addig nőttök, amíg elbírtok egy puskát? Mert ugye nem mindegy azzal szembesülni. Ugye először azt sem tudod, hogy meg fogsz halni, hanem van Mikulás, meg Nyuszi, meg Jézus, meg minden. Ugye itt nincs elválasztva a csomag. A Jézus, Mikulás, Nyuszi, az egy idő után elkezdik szétválasztani, és akkor jó, a Nyuszi az... És akkor eltelik egy kis idő, és hát a Mikulás... És akkor jó esetben így a Jézusig nem jutnak el, vagy helyére teszik, hogy akkor ott mire kell gondolni. Most ugyanígy a halállal kapcsolatban is, hogy hát így meghalt az ékszerteknősöd. Jó, az ékszerteknősök azok meghalnak. Mert meghalt a nagymamád. Jó, hát akkor úgy tűnik az emberek is meghalnak. És akkor így eljutsz odáig, hogy te is meg fogsz halni. Ez is egy érdekes dolog. Ugye ez értéket ad az életnek, meg közben végignyomasztja. De nem mindegy, hogy és mikor fogok? Tudod, 45 évesen fogok erejem teljében egy még el nem készült családdal, vagy 65 évesen fogok, azaz végig dolgoztam az életemet, és egy perc nem jutott abból, hogy nyugdíjas legyek legalább egy hónapig, vagy 85 évesen, amikor már kicsit untam is egy picit, vagy 18 évesen, amikor 6 köteles leszek, és az első pillanatban Vietnámhoz vagy Ukrajnához vágnak. A Remarque, amikor megírja a Nyugaton a helyzet változatlant 1929-ben. Ugye az szól arról a nemzedékről, akik így is úgy is a háború áldozatai. Amikor valaki az iskolapadból közvetlen a frontra kerül, ugye a front, ha túl is éli a háborút, de lelkileg valahogy meghal, vagy megsérül. Tehát ha fizikálisan nem is sérülsz meg, lelkileg megsérülsz. És nincs hova visszamenned. Mert ha egy családos embert visznek be, hogy családos ember megy a frontra, ő még hazatérhet a családjához. Ha valaki a munkahelyéről megy el, akkor még a munkahelyére visszatérhet. Tehát számos olyan A családos emberrel nem lehet elhitetni, hogy ez a bejárjuk a világot, hullámvasút van a fronton, nagyon jó lesz. Remarque regényében ugye önkéntesként jelentkeznek az osztályfőnök által felhetszelt fiatalok, akiket azzal biztatnak, hogy mire a falevelek lehullanak, ugye otthon lesztek, szeretteitek körében, egy győztes háborúban, csak hát... Minden évben van ugye úgy elhúzódott az a háború, ahogy most a különleges katonai művelet is kezd elhúzódni. Na igen, itt válik érdekessé ez, hogy majd a győzelem után lesz idő emléktáblát állítani, de így, hogy ennyi ideje tart, most akkor ez már tarthat 40 évig, 17 évig, meg akár meddig is. Nyilván érdemes megemlékezni az áldozatokról, nyilván nem biztos, hogy az iskolás gyerekeknél kell feltétlenül kelteni ezt a hangulatot, de lehet, hogy pont ez a cél, hogy egy olyan generáció nőjön fel, nem ez a cél, de ez biztos, hogy következmény lesz, hogy egy olyan generáció nő fel ott a két szomszédos országban, akik jobban utálják a másikat, mint az előzőek. Most miből következik itt ez a magyarázkodás? Mit követett el az iskolaigazgató, meg mit követett el a polgármester úr, amiért a regionális duma képviselője hát kvázi feljelentette őt a főhatalomnál? Hogy ő a iskolás, vagy nemrég még iskolás srácok halálát a fronton, azt gyásszal élte meg. Hogy ő azt mondta, hogy ez rettenetes, hogy ez tragikus. Ezt nem akarják hallani Moszkvában. Ezt nem akarja hallani a Kreml. Hogy gyász, hogy rettenetes veszteség, hogy a fiatal élet kialvása az valami borzalom, amit nem ünnepelni kéne. Ők azt akarják hallani, hogy annak a fiatal gyereknek a halála az dicsőség, az példa. Példát kell venni róla. És ezért kell most magyarázkodni. Mert ők egy helyzetet félreértettek. Tényleg egy pillanatra azt hitte az igazgató, meg azt hitte a polgármester úr, hogy a nyugati civilizációban él, ahol egy fiatal gyerek halála hát rettenetes, megrendítő. De most nem megrendülni kell ezen. Ezt ünnepelni kell. Ez a bátorságnak, ez az önfeláldozásnak a diadala. Ez valami nagyszerű. És ezért kezdenek el magyarázkodni, hogy majd ráérünk később. Nem ellenezzük az emléktáblát, nem ellenezzük az ünnepséget, csak majd ráérünk ünnepelni, most először is meg kell nyernünk ezt a háborút. És tudod, rögtön egy hazafias szólamba kell menekülni, kvázi a következmények, és bármire gondolhatunk a következmények elől. Ez egy nagyon jó dráma alapanyaga lenne. Lehet, hogy van olyan kortárs drámaíró, aki ezt meg is írja, de valószínűleg már nem Oroszországban van, hanem már emigrált. Vagy külső, vagy belső emigráció. Sürgősen léghozzá két szereplő, meg egy piros telefon, amin néha valaki leszól, és bedob valami inputot. Nekem egy ilyen elsimonozásnak tűnik egy picit ez, hogy valamit nem lehet kimondani, ezért mondok valami mást, vagy hivatkozok a gyerekekre, hogy Magyarországon azt nem lehet kimondani, hogy nem vagyok biztos a heteroszexualitásomban, ezért félek a buziktól, úgyhogy a gyerekeket meg kell védeni. Nem engem. De nejlonozzuk be azt a könyvet, még mielőtt én kinyitogatom. És tudod, így, itt meg tényleg a gyerek pszichéje azok, ami tényleg veszélyben van természetesen, de hogy nem az van, hogy azt nem lehet kimondani, hogy én nem veszek részt abban, hogy a honfitársaim az állam hősei legyenek, miközben az állam áldozatai. Úgyhogy inkább hivatkozok a fiatalabb generációnak a pszichéjére. Nyilván ezt fél kimondani, vagy remélem, hogy erre gondolt. De a Robi is pontosan ugyanezt mondta. A régi mondás szerint, hogy az állam akkor hívja hazának magát, amikor meghalni küldi a saját fiait. De sötét. Arról mi a véleményetek, hogy ez emléktábla-e tényleg, vagy egy propaganda poszter tulajdonképpen? Tehát, hogy szerintem az utóbbi háború népszerűsítő eszköz, de márványból van. Az első világháború utána ugye termelik ki, vagy már közben termelik ki a hősi halotti kultuszt, amikor próbálnak értelmet adni egy értelmetlen öldöklésnek. És akkor kezdik el ünnepelni ugye hősökként azokat, akik igazából csak áldozatok voltak. És tudod, ebben mindenki részt akar venni, mert az értelmetlen halál az elviselhetetlen. A család is hinni akarja, hogy volt értelme a halálának, mert jóvá kell tenni a jóvá tehetetlent. Tudod, most mit ér azzal egy anya, ha azt mondják, hogy az állam a felelős? Hát akkor inkább mondják azt, ha már a fiát nem kaphatja vissza, hogy a fia dicsőséges halált halt, hogy a fiára büszkék nemzedékek, hogy a fiának a neve ott van a Panteonban, stb. Tehát ez a hozzátartozóknak is bizonyos értelemben egy gyógyír. Az elviselhetetlen az értelmetlen veszteség. Az elviselhetetlen, hogy semmi értelme nem volt, hogy éppen ő halt meg. Meghalhatott volna a mellette álló katona is, és ő hazajöhetett volna, de miért pont ő neki kellett meghalni, és erre nincsen válasz. És gondolj bele egy szülőnek a pszichéjébe, hogy évtizedeken keresztül ezzel a gondolattal kel és fekszik, hogy miért pont az én gyerekem. Ilyen körülmények között az a szülő, vagy az a hozzátartozó hinni akarja, hogy volt értelme, hogy egy magasabb cél érdekében halt meg a gyereke. Hadd ajánljak még egy, ez egy film, a Híd című, hiszem 1957-ben készült film, amiben a fiatal Fritz Pepper, ugye a Harry felügyelő szerepel még ugye gyerekszínészként. Hitler öngyilkosság előtt néhány nappal egy német középiskolának a diákjai, a Hitlerjugend tagok, ugye őket besorozzák, hogy akkor harcoljanak. És elhiszik azt, hogy nekik kell, hogy Németország sorsa ugye rajtuk múlik. Részben azért is, mert ugye a kamaszok, ugye fel akarnak nőni nagyon hirtelen, hogy hirtelen fontosnak akarják érezni magukat, és a felnőttek hiába akarják félretenni őket, mert akik alá be vannak osztva, tudják, hogy milyen eszerűs az a parancs, hogy ezeket a kamaszokat meghalni küldik Hitlerjugendtagként. És egy ilyen tragikus, rettenetes, nyomorúságos történet végén, ugye legyilkoltatják magukat a fiatalok egy olyan híd védelmében, amely híd ugye az aznapi legrészletesebb hadi jelentésekben sem szerepel, teljesen értelmetlen az egész küzdelem, és hát tudom, néhány nappal később Hitler pedig öngyilkos lesz. De nem a hídért halnak meg valójában. A hídra hivatkozva, valójában ez már az utolsó hat parancsnak a szellemében zajlik, hogy Németországnak pusztulnia kell. Egyetlen egy ember sem maradhat, egyetlen egy híd, semmi. Németországnak az őskorba kell visszazuhannia, mert Németország nem létezhet nemzeti szocializmus nélkül. A nemzeti szocializmusnak vége, akkor Németországnak is véget kell érnie. Ugye Hitler végül saját magára és a népére is értelmezte a szociáldarvinista nézeteit, hogy az erősebb győz. Ha elvesztették a háborút, igen, Hitler nacionalista volt, szélsőségesen, és egyben szociáldarvinista volt, és végül választania kellett a szociáldarvinizmusa és a nacionalizmusa között, és ő a szociáldarvinizmusát választotta, felülvizsgálta azt a teoretikáját, hogy a német a kiválasztott faj, úgy tűnik mégis a szlávok.